Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, Açık Radyo'da 94.9 ve AçıkRadyo.com.tr adresinden yayın yapan Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Ali Bilge bugün her zamankinden farklı olarak stüdyomuzda canlı olarak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Evet, bugünkü konumuz nedir? İsterseniz onunla başlayalım. Ya aslında bugünkü konumuz bir hatırlatma gene, yani geriye dönük. Daha önceki yıllarda da biz bu konuya eğilmiştik. Türkiye tarihi, yakın tarihinin ayıplı alanlarına, karanlık alanlarına, gri alanlarına programlarımızda epey dikkat çektik. Cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığımız, Cumhuriyet tarihi öncesi İttihat Terakki dönemine ilişkin bu kapalı alanları açmaya gayret ettik. 4 Aralık 1945 yılında yine ayıplı bir günümüzdür tarihimizin. Tan matbaasının basılması, Tan'la birlikte başka gazete ve dergilerin de bulunduğu yayın evlerinin, merkezlerinin Görüşler, Yeni Dünya ve La Türkiye sanıyorum. Evet, bir de bir galiba Dolor isminde bir Ermeni gazetesi de var bildiğim, hatırladığım kadarıyla. Bu çerçevede bu konu da Dersim meselesi gibi, tüm Kürt isyanları, Ermeni meselesi gibi, 6-7 Eylül olayları gibi, daha sonra işte Kültür Sarayı'nın yakılması gibi, 1 Mayıs olayları gibi, Maraş, Sivas, Çorum katliamları gibi Türkiye tarihinin karanlık alanlarından bir tanesidir. Bu 1945 yılındaki Tan meselesi de, yani şöyle aslında bu rejim bir takım mağduriyetler yaratıyor. Daha önceki programlarımızda söyledim. O mağduriyetlerin de simge olayları var. Yani işte Kürtlere dönük Dersim meselesi, yaklaşık 1921 ile 38 arasındaki yaşanan bu isyan ve tedip hareketleri, bastırma, tenkil, Türkleştirme, tek tip bir mühendis toplum yaratma, mühendislik hamlelerinin yarattığı mağduriyetler var. Bu Kürtlerin çok ciddi mağduriyetleri var. Daha önce Ermenilerin mağduriyetleri var. Rumların mübadele ve göç meselesinden kalan mağduriyetler, gelen mağduriyetler var. Yani tüm azınlıkların, Yahudilerin Edirne onayları var. Evet. Ondan sonra tüm azınlıkların mağduriyetleri var. Kürtlerin mağduriyetleri var. Alevilerin mağduriyetleri var. Dindarların mağduriyetleri var. Yani Cumhuriyet işte böyle inanacaksın, böyle devletin dini tarif ettiği bir alan yaratıyor. Dindarların kendi tanımı dışındaki var. İşte sizin saydığınız azınlıklar da zaten ona giriyor. Evet. Kendi tanımı dışındaki her türlü şeyi reddeden. Reddediyor ve evet, böyle bakıyor meseleye, böyle bakacaksınız diyor. Bunlar zaman içerisinde şöyle oluyor. Yani ve bunların hepsini bir tek tipleştirme operasyonu mağduriyetler yaratıyor. Bir de koşullar özellikle 2. Dünya Savaşı'nın tamamlanmasından sonra, ki 1938 ile daha doğrusu 30'lu yıllarla 2. Dünya Savaşı'nın tamamlanmasına kadar geçen sürede ki Türkiye'de milli şef, ebedi şef dönemlerinin yaşandığı bir dönem, ciddi bir tek parti yönetiminin Nazi hayranlığında yaşandığı bir dönemdir. Dolayısıyla 1930'lu yıllarda özellikle ve 40'lı yıllarda Tan meselesine gelene kadar olan sürede Paspartu'yu iyi görmek lazım. Ve bu Paspartu'nun içerisinde 1920'lerin sonlarına kadar devam eden Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler kendini Nazi Almanya'sıyla işbirliğine terk etmiş durumda. Hem ekonomik olarak hem siyasal olarak yakın bir işbirliği yaşanıyor. Ve 2. Dünya Savaşı boyunca tırnak içindeki tarafsızlık süreci özellikle Almanya'nın lehine bir pozisyon oluyor ve batılı müttefiklerde özellikle Almanya'ya satılan, yapılan ticaret ve krom satışları nedeniyle, zaten ekonomi Alman ekonomisi olmasa, onun ihtiyaçları karşılamasa Türkiye ekonomisi yaşayacak çedidi zaten zorlu bir dönemde yapıyor ve savaşın uzamasına da satılan kromu söylerler daha sonra. Sebeplerden biri gibi. Dolayısıyla Türkiye 1944'te falan geldiğinde 45'lere geldiğinde ki Stalingrad savunması sonunda Nazi Almanya'sı gerileceği görülür ve ondan sonra Batı İttifakı'na da göz kırpılmaya başlanır. İşte ülkedeki faşistler gözaltına alınırlar ve bir soğuk savaş durumu yavaş yavaş kendini gösterir. İki bloğa ayrılacağı, Sovyetler Birliği ve daha sonra NATO ve Varşova Paktı isimlerini alan iki bloğa bölünceye görünürken ve Türkiye kendi rolünü Batı dünyasında ve anti-komünist, anti-Sovyetik bir dünyaya karşı cephe almakta türdü. Yani Almanya'nın safından Birleşik Devletler safına geçirir. Ortak nokta komünizme, sosyalizme, Sovyetler Birliği olan ilişkileri karşı duruştur kabaca. Dolayısıyla bu Nazi Almanya'sının yenileceğini anlanıp ve Batı'nın yeni lideri, süper lideri Birleşik Devletler yanında yer almak aynı zamanda ülkenizi ona göre de yeniden bir dizayn etmeye kılmaktadır. Bu da ülkede demokrasiye açık, sola açık seslerin ortadan kaldırılması, kısılması ki daha önceki dönemde de aynı hiçbir zaman Türkiye'de Cumhuriyet dönemi 1923-45 arasında sosyalistler ve komünistler, demokratlar çok açık bir faaliyet içerisinde bulunamadılar ve sürekli yasaklandılar. 38'de Nazım Hikmetler'in yine bir tertip olayıdır. O da Türkiye'nin karanlık meselelerinden biridir. O yargılanma süreci, aydınlanması gereken süreçlerinden biridir. Yani böyle o kadar çok aydınlanması gereken noktaya muhtaç konu var ki bunlardan biri Tan'dır ve biz bunu daha önceki programlarımızda dediğim gibi yerine getirdik. Tan olayı da kabaca işte Sertellerin, Sabiha ve Zekeriya Sertel'in başında bulunduğu, genel olarak da demokrat, sol, aslında bugün için baktığınızda, bugün onların çoğu yaşasaydı, Kemalist özellikleri de ağır basan sayabileceğimiz insanlar var ama orada sergiledikleri savaş boyunca Nazizme karşı bir duruş söz konusu ve tahammül edemeyen bir milli şef ve onun başbakanı, ona göre bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sicili 1923 ile 45 arasında başka türlü ele alınması gereken karanlık noktalarla dolu. Ve yani bugün Dersim meselesi gündeme geldiğinde geçen sene de söylemişiz. Kılıçdaroğlu'nun değişime başlaması için önce Cağaloğlu'nda Tan matbaasının yani şu anda yerinde yerler esen matbaanın önünde özür dilemekle başlaması gerekiyor. Tümüyle bir Cumhuriyet Halk Partisi ve o günkü bir derin devlet operasyonu. Tan'ın özgün şeylerinden biri Tan matbaası operasyonuna bizzat katılan gençler. O dönemde bu operasyonu yürüten yani baskını yapan, tahrip eden bu matbaa makineleri falan kırılır. Can kaybı yoktur bu olaylarda. Yaralananlar var ama. Yaralananlar var. Daha sonra Türkiye tarihinde bu eyleme katılanlar 20 binle 500 kişi arasında değişen rakamlar telaffuz ediliyor bu şeye katılan ve o zaman İstanbul'da da iki tane üniversite var. Biri İstanbul Teknik, biri İstanbul Üniversitesi ve 1945-4 Aralık olayları esnasında bu olaylara katılan gençlerin içerisinde daha sonra siyasi sahnede aktör kişiler olduğunu görüyoruz. Bunların bir kısmı bunları kabul etti. Bir kısmı sessiz kaldı. Hem basında hem siyasette aktör olan insanlara karşı. Süleyman Demirel evet, mesela söyleniyor. İşte İlhan Selçuk Celalettin kabul etmişti. Oradaki. Ali İhsan Göğüş. Evet. Ali İhsan Göğüş gazeteci kimliğiyle ve Cumhuriyet Halk Partisi kimliğiyle yer alıyor. Çünkü operasyon bizzat İstanbul Valisi'nin valiliğinde şey yapılıyor ki İstanbul Valisi'yle gazetenin sahipleri sürekli bir irtibat halinde olmasına karşın. Yani aynı zamanda merkezden de daha sonra başbakan olacak Nihat Erim'in ismi zikredilir bu olaylarda. Yani o zamanki CHP'nin, derin CHP'nin tümüyle bu operasyon içerisinde yer aldığı ve bu şekilde bir de şöyle bir şey kesilir, onu da belirtmek lazım. Bu aynı zamanda dörtlü takrir denilen, yani CHP içerisinde muhalif bir grup, işte Celal Bayar, Adnan Menderes, o ekibin çıkmak üzere olduğu, çıktığı, takririn verilip de siyasi partiye dönüştüğü döneme de karşılık gelen bir durumdur. O dönemde de ülkede bir bahar havası esiyor. Yani bu sola açık ki serteller için, serteller mesela Türkiye Komünist Partisi üyesi falan değiller. Yani öyle demokrat, sola açık aydınlar diye tanımlayabiliriz. Büyük bir bölümünü bu tam matbaası. Hatta tamamını. Ya ortaklarından biri de Halil Lütfi dördüncüdür ki hiç şeyle ilgisi yoktur. Ama o günün koşullarında tahammül edilemeyecek kadar muhalefet etmektedirler ve soldan bakmaktadırlar hayata. Dolayısıyla bu iklimde bir de şöyle bir şey var. Yani Demokrat Parti'nin kurucuları entelektüel bir sermaye olarak gördükleri bu çevrelerle de temas halindedirler. Tan çevresiyle. O yüzden o Görüşler dergisi de ortak çıkarılması düşünülen, hatta anons edilir. Sanırım Menderes'in, Bayar'ın ve o ekibin burada da yazı yazacakları. Yani böyle bir ittifakı da o zamanki tek parti rejimi ortadan kaldırmak istemektedir. Yani hı hı. Demokratlarla liberallerin, CHP içerisinden ayrılan muhaliflerin, ki onların da sicilleri çok parlak olmasa da o günkü anlamda çok partili tırnak içinde ikili demokrasiye geçilmesi süreci içerisinde bu ittifaka da bir noktada müdahale edilmiş olunur. Nitekim bu olaylardan sonra bu kesim buradan kopar. İlişki kalmaz. İşte o gün bütün bu bir vandalizm örneği, gerçekten bir yakıp yıkma. Ya kapanmak günü zorunda kalıyor sonuçta. Yok canım, matbaa fiziken ortadan kalkıyor. Yani bir gazete, bobinler, yani mal varlığı, bütün fiziki varlığı ortadan kalkıyor. İnsanlar da saklanmak zorunda. Çünkü bir gemi de Moda'ya, yani Serteller'in evine doğru, o güruh evi de muhtemelen öldürmeye giderken sonunda artık vali kaptana müdahale ediyor ve adaya gönderiyor vapuru. Yani yönünü yoksa değiştirdi. Onlar da öldürülebilirdi. Ölüm yok, yaralama var ama böyle bir gün, aynen 6-7 Eylül olaylarını, bir 10 sene sonra da 6-7 Eylül olayları yaşanmıştır. Ve burada gerçekten iki mesaj veriliyor. Birincisi, artık bir soğuk savaşın ismi o zaman konulmuş değil ama yani Türkiye kendini ilan ediyor ki ben içimdeki en ufak bir sola tahammülüm yoktur. Ve bunları tasfiye ediyorum. Çok iyi bir sembol. Ve Tan matbaası ve çevresiyle birlikte, tahrip edilmesiyle birlikte uzun süren, zaten solda da başka operasyonlarla hep bir mesaj verilir. Ülkede sol demokrat, demokrasinin geniş demokrasi istenmez bir tip, yani demokrasicilik oynanacak bir demokrat parti kurulur. Tabi bu da önemlidir. Bu gelişmeleri de yabana atmamak lazım. Ama sonuçta nazizmin Alman hayranlığı kendini bir bağlamda yeni bir şeye, Amerika çizgisine, Truman ardından 1947'lerle birlikte başlayan yakın işbirliği, Marshall yardımı, Truman doktrini çerçevesi içerisinde Türkiye kendini o dünyada tanımlamaya başlar ve bunların başlangıcı olarak da Tan olaylarını görebiliriz. Peki sonrasında failler ortaya çıkartılmadı zaten, değil mi? Vallahi bir... tabii ki. Yani biz bunları daha çok zaman içerisinde, yani açıkçası çok uzun yıllar, şunu söyleyeyim. Türkiye solu da bunu, yani ben 60'lı 70'li yıllarda böyle gündeme getirdiğine ciddi olarak şey yaptığını tanık değilim. 80'lerle birlikte, 80'lerin sonlarına doğru bazı gazeteciler, araştırmacıların ortaya koydu ki Sabiha ve Zekeriya Sertel'in Türkiye'de yayınlanan hatıratlarında, başkalarının hatıratlarında bu konulara ilişkin ayrıntılı olmasa da değinilmiştir. İki kişinin de kendi yazdıklarında şeyler vardır ama kişiler ve failler üzerine, çünkü üstü kapatılmış bir olaydır. Yani bu konuya ilişkin yapanlar değil, mağdurlar yargılanmış ve hapis yatmıştır. Sabiha ve Zekeriya Sertan'ın evet. yazdıkları yazılar Cami var. Cami Baykut ve onlar yargılanmıştır. Bildiğim kadarıyla 3 ay 6 ay civarında yargı ve ondan sonra da ülkeyi yapılan baskılar nedeniyle hem geçim derdi yani fiziki olarak mal varlığı ortadan kalkmış. Gazete çıkaramıyorsun. Sakıncalısın. Takip ediliyorsun. Ve sanıyorum böyle devam eden bir 5 yıl sonunda ülkeyi terk ederler. Ömürlerinin Sabiha'nın 1960'larda sonlarına doğru dışarıda vefat eder. 78 civarında da Zekeriya Bey o zamanki Ecevit hükümetinin dönemindeydi. Türkiye'ye gelir ama daha sonra Paris'te vefat etti bildiğim kadarıyla. Sonra kızları Yıldız Sertel o da geçtiğimiz yıl vefat ettiğini zannediyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve devletin özür borçlu olduğu ve aydınlanmasına muhtaç olan konulardan birine temas ediyoruz. Böyle çok yüklü bir ajandamız var tarihimiz boyunca. Yüzleşecek çok şey var. Onlardan bir tanesi. Yani bugün bildiğim kadarıyla hepiniz tanırsınız. Gündüz Vasaf yeğenidir Sertel'in. Yani aileden bildiğim kadarıyla çok iyi bilmiyorum ama bilinen isim olarak Gündüz Vasaf var. O da zaten gazetecilik ve entelektüel faaliyetini sürdürüyor. Özür borçlu olduğu alanlardan bir tanesidir. Devlet ve Cumhuriyet Halk Partisi açısından tam vandalizmi tam anlamıyla bir vandallıktır. Ve bu mesele gibi pek çok konu önümüzdeki dönemde de yani Dersim'i herkes yani Dersim'le ilgili 750 tane kitap yayınlanmış. Ama ona da baktığımız zaman Dersim'le ilgili yayınlanan kitapların da yeni olduğunu görüyoruz. Büyük bir çoğunluğu yeni. Evet. Yani çünkü bu mesele o kadar üstüne yani katmanlar konulmuş ki alttan arkeolojik olarak çıkarılması için hafızalardan anlardan arkeolojik kazı gibi evet, sizin dediğiniz gibi katman katman. Yani ki çok yeni bir konu. Yani insanlar 37 bizim kendi hayatımızın tarihi açısından şey ama yani bir ülke şeyi açısından halen yaşayanların olduğu ondan etkilenenlerin bulunduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Dolayısıyla bazı olaylara bizzat katıldığı iddia edilen insanların da hala hayatta tabii, olduğu bir kısmının en azından. Tabii. Yani bugün yakın tarih daha da şey yapalım. Sivas 93. Hı-hı. Yani muhtaç bir konu. Gelin Kahramanmaraş olayları 79. Sivas derken orada da bir zaman aşımı meselesi gündemde bugünlerde. O da sizin dediğiniz yakın tarihimizin arkeolojik katmanlarından bir tanesine eklenmesine evet. maalesef az kaldı gibi gözüküyor. Yani o dönemin sorumluları elini kolunu sallayarak dolaşıyorlar. Yani bugün 12 Eylül'ün bir yıl mağduriyeti var. İşkencecileri dolaşıyor. Çoğumuz işkencecilerimizde otobüslerde karşılaşmışızdır yani. Şey sorumluları, siyasi anlamdaki sorumluları da yaşıyor işte. Yani dolayısıyla birincisi gerçekten böyle bir döneme girdik. Yani bu da o varmış, bu da varmış diyor belli bir kesim. Yani böyle kompakt bir şeyle beslenmiş, onunla formatlanmış. Öyle bir tarih bilinciyle formatlanmış bir insanlar topluluğu var. Yani işte orada hep zaman içerisinde biraz uyananlar da yok bu da Atatürk suçlu değil, İnönü suçlu. Yok İnönü suçlu değil, Bayar suçlu gibi. Bir ayıklamalar içerisinde bakar meseleye. Daha sonraki kristalleşmelere de nerede yer aldığına bakar. Ve bir toplumsal şizofreni de yaratan bir durum. Evet. Yani çünkü bu üstünü kapatmaktan dolayı insanları kabullenmekte veya yüzleşmekte çok ciddi sorun yaşıyorlar bu olayların hepsiyle. Ama bir yerden de başlanılması. Yani birincisi gerçekten yüzleşeceğin, yani biçim bir ikrah oluyor. Yani bir itiraflar oluyor. Yüzleşme, özür ve affetmekle daha yani sonunda bunun yani işte hesap sorma ve tarafların bu mevzuyu açığa çıkarması daha iyi bir yolda yürümek açısından, yani aynı şey bugünkü yaşanan Kürt meselesinde de zaman zaman konuştuğumuz, yani barışın temel şeyi, şartlarından bir tanesi, pek çok şeyle yüzleştikten sonra affetmekle başlar. En büyük şey affetmekle başlıyor. Kolay bir şey değil. Yani onu yapmazsan, yani bir genel anlamda affetme süreciyle başlamazsan barış olmuyor. Affetmenin devam. Önceliği zaten öyle bir şey olduğu üzerine. Olduğu üzerine gideceksin. Yani bu kadar 85 yıllık tarihi, işte 88 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihi içerisinde dönemsel anlamda baktığımızda her dönemde bu kadar açıklamaya muhtaç karanlık noktanın olduğu bir tarih üzerine oturuyoruz ve o tarih üzerinde anlamadan Türkiye üzerine siyasi analiz yapmak da hiç kolay olmasa gerekir. Ve bu önümüzdeki bu 2021. yüzyıl dönemi geçmiş tarihimizi gerçekten itiraf etmekle geçecek bir iki on yılımız var gibi gözüküyor. Yani en azından 2010'lu yıllarda da bu süreçlerle yüzleşeceğiz ki sarih bir şey de çıkabilelim. Tabii bunların yaşadığı bir şok yaşanıyor insanlar. Yani bilmediği bir şeyle karşı karşıya kalınca, bir gerçeklikle karşılaşınca onun travmasını da yaşıyorlar. Böyle bir dönemi yaşıyor. Evet, bunda belki de ilk adımı işte bugün devam etmekte olan, gerek bugün görülecek olan Hrant Dink davası meselesi. Örneğin o var olan bir orada en son henüz, bir de daha henüz halının altına süpürülenemeyen olaylar var. Bunları önce bu süreç engellenerek, süpürülmesi engellenerek aydınlığa, açıklığa kavuşturulması lazım. Diğerlerinin de arkeolojik çalışmaları bir yandan devam ederken. Ya yani mesela en son dönem işte çatışmalı bir 30 yılımız var. PKK, Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçleri bürokrasi. Mesela hiçbir hep oraka böyle bunun ne kadar insanın şeyine mal olduğu hep böyle sıfırlanır. Yani 40 bin, 50 bin böyle bir hiç şey yapılır yani rakamlar çok derece şeydi. Sayı. Kazan Vadisi bombalandı. İşte gazlar atıldı deniliyor. Yani şimdi bir şey gördük mü? 600 kişi falan öldürüldüğü söylüyor ki PKK'nın dağ gücünün şeyi %10'u. %10'u diyorum. Önemli bir kısmı 5000'le 500 kişi de %10'u. Yani mesela bu kadar insan ölüyor. Tabii çatışma var, savaş var. Ondan sonra ve biz bunun gibi pek çok katmanla yaşıyoruz yani. Bunlar ambargolar oluşturuyor. Düşünce ambargolar oluşturuyor. Dolabı açtığımızda üstümüze iskeletler düşüyor. Düşüyor yani. Evet. Bugün sizinle konuşurken bir de uzun süredir aslında programın gündemine getirip de başka meselelerden zaman kalmadığı için bu gibi arkeolojik katmanlardan geçemediğimiz için atlamak zorunda kaldığımız bir başka mesele vardı. Bu da işte aslında Avro ve Avro üzerinden AB'nin ve Türkiye'nin belki geleceği, biraz zamanımız var isterseniz. Olur. Yani aslında bu cuma da galiba bir zirve var değil mi? Evet. Şimdi bu kadar çok zirve oldu ki 2008'den bu yana. Yani ve alınan kararlar 2-3 günlük tesirler bırakıyor. 2-3 günlük tesirlerden sonra ortadan kalkıyor yeni bir paket, reçete. Valla herhalde bu, yani birincisi Avrupa'daki bu borç krizi ne ilişkin Almanya zaten yani bir noktada Avro'ya geçişteki konumu, geçiş süreci ve Almanya'nın yani 1980'ler boyunca yine ciddi bir dış ticaret yapan, orada fazlalar veren bir ülkeyken 1989 yılında iki Almanya'nın birleşmesi Alman ekonomisinde içe dönük bir şeye getirdi. Yani onun maliyetini üstlendi. Evet, bir yani Batı Almanya'nın satın alması olarak bazen değerlendirildi. Evet, yani çok ciddi bir maliyetti ama o maliyetten bildiğim kadarıyla 2010 senesi itibariyle de aslında maliyeti işte o fazlaları falan o maliyeti harcadı ve o başarıyla da tamamladı iki evet. O süreci. 2000 yılına geldiğimizde aslında Almanya'nın hem bu maliyeti yani içe dönük iç taleple büyümeyi tekrar Avro meselesi sistemine geçirmesiyle birlikte tekrar dış talep kaynaklı bir büyüme rotasına girdiğini görüyoruz Almanya'nın ve Avro'ya geçerken de en avantajlı ülke. Çünkü doğusundan artık talep evet. Eşitlendi veya evet. Yaklaştı birbirine. Yaklaştı birbirine, yaklaştı. Dolayısıyla Avro'ya geçişte diğer ülkeler yerel yani ulusal para birimlerini Avro'ya eşitlerken çok da avantajlı durumda değillerdi. Aslında dezavantajlı durumdaydılar. Yani rekabet üstünlükleri kur nedeniyle hem maliyetler üzerinden hiç çok dezavantajlı bir durumda Avro'ya katıldılar. Bu güneydeki ülkeler İspanya'sı, Portekiz'i, Yunanistan'ı, yukarıda İrlanda'sı ve dolayısıyla Almanya hem bu ülkelere daha ucuza mal üreten bir ekonomi olması nedeniyle sen daha iyi bilirsin o dönem Avrupa Birliği sürecini izleyen bir kişi olarak ucuza şey derler yani her genişleme süreci aslında Avrupa Birliği'nin büyümesine %1-1,5 katkıda bulunur çünkü talep yani pazar genişliyor aslında evet. Gibi yorumlar yapılır özellikle bu Almanya gibi işte dış talebe dayalı bir büyüme benimseyen ülkeler için kullanılır. Almanya hem satıyordu yani 2000'de Avro'ya geçince bu ülkelerin rekabet üstünlükleri azaldığı için yani o da girişten kaynaklanıyor. Hemen bir anda sen Avro'ya geçince Yunanistan'ın işçi emek maliyetini aşağı çekmesi de beklenecek bir durum değil. Dolayısıyla Almanya hem sattı hem borçlandırdı bu ülkeleri. Hı hı. Çünkü hem sermaye ihracında bulundu hem bankalarına hem devletlerine kamularına hem de daha rekabet üstünlüğü olduğu için ucuza da mal sattı. Yani bir noktada Almanya bütün Avrupa Birliği'nin yani iki Almanya'nın birleşmesiyle zaten süper bir şeye ulaştı. Hegemonik gücü oldu. Ve bu şeyde de görülüyor. 1980'li yılların pardon 90'lı yıllarda bu ülkelerin cari dengeleri, milli geliri oranları ve enflasyon oranlarını 2000-2010'lu yılla karşılaştırdığımızda hem acayip cari açık vermeye başlayan ülkeler haline geliyor. Çünkü çok kaçınılmaz bir şey. Rekabet üstünlüğün yok. Devalüasyon da yapıp da rekabet ayarı yapamıyorsun. Ve Almanya üstün bir ekonomik performansla bunları hem mal satıyor hem de borçlandırıyor. Sen ilk başta bunu döndürebiliyorsun. Sonra işte malum borç kriziyle. Sonra da parayı ver diyor. Sonra parayı ver diyor. Zaten diyor ki Almanya özel sektör değil devlet borçludur dedi başından itibaren farkındaysan. Evet. Yani bankalar sisteminde ben devleti bilirim. Yani dolayısıyla burada Almanya'nın kurduğu bu düzenden Almanya'nın tavrıyla ya çıkılabilir ya çıkılabilir. Ama sanıyorum son dönemde çok ciddi bu arada analizler yapılmaya başlandı. Yani sonuçlarının çok ciddi olabileceği söyleniyor. Bu cuma günkü zirvede eğer bu borç krizinde çözüm bulunamazsa cumaya kadar deniliyor. AB'nin sonu olabilir bu şeklinde. Bugün mesela Guardian gazetesinde bir analiz vardı bu konuyla ilgili. Almanya da bunun bu şekilde devam edemeyeceğini anlamış olmalı. Merkel geçen hafta Bundestag'da şeyden bahsediyordu. Bu avro tahvilinin artık çıkartılması gerektiği meselesine geldi. Uzun sürelik bir direnişten sonra. Yani bu son burada çözüm olur mu? Yani ben Almanya'nın bu fedakarlığı yapması ya fedakarlık da ne kadar fedakarlık tabii. Evet. Tabii daha bu ya fedakarlık derken adam işte o borçların bir şekilde mesela silinmesine ya da işte mesela şeye avroyu dolarla eşitlerseniz rekabet üstünlüğünüzü dolar bölgesine göre güçlendirmiş olursunuz. Ama bu arada Almanya'da öbür ülkelerle rekabetini, üstünlüğünü ortadan kaldırmış oluyor. Yani Almanya açısından avro üzerinde yapılacak operasyonlar ya da borçlar üzerine yapılacak operasyonlar Alman ekonomisinin hegemonik yani bu coğrafyadaki varlığını da etkileyen bir unsur. Şu da olabilir. Yani tabii bir yandan Avrupa Birliği küçük Avrupa yani Hollanda'sı, Belçika'sı, Almanya'sı ile bir avro sürecinin devam edebileceği ama gerçekten şöyle bir şey var. Yani para birliğine ilişkin o zaman tasarım yapılırken çıkışa ilişkin zaten bir şey öngörülmemiş. Yani sonuçta vaktimiz de azalıyor. Bu konu epeydir konuşmamız gereken bir konu. Daha da konuşacağız. Ama tabii ki burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Yani gerçekten bu süreç daha böyle kısa bir dönemde çözülebilecek bir durum değil. Üzerinde ya bu 5 günde çözebilecek gibi durum. Kaç tane zirve oldu düşünsene. Evet, 6 ayda bir de. Hem G20'ler hem Avrupa Birliği zirveleri. Evet. Bakalım ne olacak. Cuma gününü takip etmeye devam edeceğiz. Bu konuyu haftaya belki pazartesi devam, edelim, devam etme fırsatımız da olur. Çok teşekkürler Ali Bey. Ben ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim. Teşekkürler. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41